Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ekim Pazartesi. Yıl 2013. Ay 10. Gün 280. Hızır 155. 1434. Hicri Zilhicce 2. 1429. Rumi Eylül 24. Yaprak dökümü ve fırtınası. Dünya Konut Günü. Amerika'nın Afganistan'a hava harekatını ve istilayı başlatması 2001. Dünya Çocuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1954 yılında yaptığı bir toplantıda Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Günün amacı bütün dünya çocuklarını kaynaştırmaktır. Günün tarihi 164 yıl önce bugün 7 Ekim 1849'da ozan ve öykü yazarı Edgar Allan Poe 40 yaşında öldü. Korku ve polisiye romanlarıyla da tanınan yazarın Morg Sokağı Cinayeti adlı eseri ünlüdür. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Anamada Can Tombil ve Selahattin Çolak, ayrıca da Emre Gümüşer arka planda bize destek vermeye devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Johnny Mitchell'la açtık. I'm a radio, you turn me on. Ben bir radyoyum, beni açsana diye ünlü şarkılarından biriyle açtık ve radyo maceramızı bu şekilde sürdürüyoruz. Bugün tarihte neler olmuş ona bakalım. 3761, İsa'dan önce 3761'de modern İbrani takviminin başlangıcı referansı var. Yani Julien takvimi diye de adlandırılan takvimin başlangıcı bu. 1955'te bugün Allen Ginsberg, şair, Amerikalı şair, ilk Six Gallery'de San Francisco'da ilk defa Howl, Uluma adlı şiirini, büyük bir isyan adlı diye nitelendirilebilecek şiiri okumuş. 1955'te bugün. 1985'te bugün Achille Lauro gemisi Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kaçırılmış ve 1985'te 1989'da 26. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uçurtmayı Vurmasınlar filmi 5 ayrı dalda ödül almış. Ve 2001'de Saatli Marif takviminde de söylendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı istilası, bir hava taarruzuyla, saldırısıyla ve yerde de yeraltı operasyonlarıyla başlamış durumda. Evet, şimdi bakalım neler var bugün, neler yok. Öncelikle bir ölüm haberini verelim. 102 yaşında general, Vietnamlı general Vo Nguyen Giap öldü. Bu resmi açıklama 4 Ekim'de öldüğü şeklindeydi. Elimize ancak şimdi ulaşan bir haber. Bu oldukça yani çok önemli bir görev yaptığı da söyleniyor. Çünkü dünya tarihinde pek ender rastlanan şeyler değil. Dünyanın en kuvvetli iki devletinin ordularını, en kuvvetli ordularını, biri Fransa, biri Amerika Birleşik Devletleri, yenmeyi başaran ordunun komutanlığını yapan birisiydi kendisi. Askeri dahi olarak nitelendiriliyormuş ve dünya çapında Avrupalı imparatorluklara karşı ayaklanmaların ve bu meşhur gerilla savaşının ilham kaynağı olarak görülüyormuş Giap. Aynı evet, zamanda önce da Fransa şeyi Bienfou ile sonuçlanan Fransızların büyük sömürge kuvvetlerini dize getirdikten sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük, yani yıllar, çok uzun yıllar süren işgal ve istilasını da gene sonuçta başarıyla bitiren adam. Evet, Vietnam Halk Ordusu'nda kurucusu olarak biliniyor. Ve askeri eğitimi yok, bir öğretmen kendisi ama olağanüstü gerilla taktikleriyle herkesin derslerde filan da okuttukları önemli biri. General William Westmoreland aslında en büyük şeylerinden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin komutanlarından birisi. Komutanı aslında 1988 yılında verdiği bir mülakatte hakikaten bir de meşhur TED taarruzu var işte. hiç kimsenin beklemediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin en beklemediği zamanda gerçekleştiren ve Amerika'nın da oradan Vietnam'dan çekilmesini hazırlayan olayları başlatan Ted saldırısında, ofun taarruzunda başrolü oynamasından sonra diyor ki elbette çok önemli bir hasmımızdı. Küçük birimlerle gerilla taktiklerinde yetişmiş biriydi. Ama şunu da ekleyeyim demiş, büyük birliklerle savaştı ve feci kayıplar verdirdi kendi askerlerine diyor. Söylemediği şey şu, unuttuğu, Cesar Celala yazmış Common Dreams'de, oradan okuyalım. General Westmoreland'ın söylemeyi unuttuğu şey yalnız bu gerilla taktikleri GIAP'ın dünya tarihindeki en güçlü orduya karşı savaşa girdiği zaman elinde bulunan tek yöntemin bu olduğunu söylemeyi unutmuş diyor. Yani GIAP'ın kendisi de muazzam kayıp verdiğini söylüyor. Hatta Associated Press'e epey geç bir tarihte, 2005'te bu savaş kadar hiçbir savaşta, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bu savaşta olduğu kadar kayıp verilmedi. Ama gene de savaşmaya devam ettik bu muazzam kayba rağmen. Çünkü Vietnam için hiçbir şey bağımsızlık ve özgürlükten daha önemli değildi demiş. Bunun ağır bir bedel ödediğini söylüyor. Evet. Kendisi aslında öğretmen ve gazeteci. Bir anlamda meslektaşımız da sayılabilir. Ama yani bir böyle derleme topluma, derme çatma diyebileceğimiz bir komünist şeyin, grubun gayet etkili bir askeri güç haline getirilmesinde de çok önemli bir rol oynamış. Evet, Kuzey Vietnam'ı Güney Vietnam'a bağlayan ve o meşhur ismi de Ho Chi Minh yolu olarak bilinen, kısmen yerin altından kısmen de balta girmemiş yolların, balta girmemiş ormanların arasından geçen yolu da tasarlayan yaptı ve yaklaşık 2000 kilometrelik bu yol vasıtasıyla Amerikan ordusuna karşı savaşmıştı Vietnamlı gerillalar ve lojistik destek sağlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri de bu yolu ortaya çıkarmak için Agent Orange, bu portakal gazı dediğimiz şeyi ortaya çıkardı. Kimyasal gazı kullandı ve bölgede halen etkileri sürüyordu. 2011 senesinde Amerika Birleşik Devletleri Vietnamlı yetkililere, gelin beraber çalışıp bu gazın etkilerini artık ortadan kaldıralım diyorlardı. Bunun etkilerini ortadan kaldırmanın galiba pek imkanı yok, çünkü yani artık genetiğini de bozdu şeylerin. Çok sayıda düşük, sakat çocuk, beyin özürlü ya da beyninden sakat, başka sinir sistemlerini etkileyen şeyler de oldu. GIAP'ın bir de 1954'te Fransız ordusunu kuşatıp Dien Bien Phu'da General Henri Navarre komutasında ve eski o devasa Fransız imparatorluğunun, sömürge imparatorluğunun, Napolyon düşünsene, hepsini ondan sonra bütün askeri uygulamalara aksine işler yaparak herkesi şaşırtmış ve aldatma taktikleriyle ondan sonra da 2 ay içinde teslim olmak zorunda kalmış General Navarre'ın askerleri 7 Mayıs 1954'te. 2 aydan az bir zaman içinde Vietnam'ın bağımsızlığına giden yolun önemli bir şeyi ve ayrıca da bütün Güneydoğu Asya'da da sömürgelerin sonunu getiren hareket. Yani 56 gün süren savaş 20. yüzyılın destan savaşlarından biri. Ve işte Vietnam'ın ikiye bölünmesine yol açtı, Kuzey ve Güney diye. 1956'da bir 10 yıl sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin o yoz rejimi savunmak için istilasıyla ikinci bir savaşa gitmişti. Yani GIAP daha sonra bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de savaşı kaybetmesine yol açan Ted taarruzunu şöyle anlatmış. Genel bir stratejiydi, birleşmiş, entegre bir stratejiydi. Hem askeri, hem siyasi, hem diplomatikti. O askerlerinin de, kendisi de dahil, otomobil lastiklerinden kesilmiş botlar giydiğini de hatırlatalım o şartlarda. Evet. Çeşitli gazetelerden de okuyabilmek mümkün hikayeyi. Giyap'ın hikayesini. Galiba Amerika Birleşik Devletleri ordusu Milliyet'in dış haber servisine bir haber de yaptırmış gibi duruyor. Şu şekilde anılıyor. Kızıl Napolyon olarak anılan Giyap için Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri güçlerini komuta eden General William Westmoreland 1969 itibariyle kendi ifadesine göre 500,000'dan fazla asker kaybetmişti. İnsan hayatını böylesine hiçe sayan biri ciddi bir hasım olabilir ama askeri deha olamaz şeklinde bir açıklamasına yer vermişler. Giyap'ın biyografisini yazan Peter McDonald'a da aynı şekilde demeçlerine yer vermişler. Onun için insan hayatı hiçbir şeydi şeklinde bir demeç bu. Ve son yıllarını Hanoi'deki villasında Batı edebiyatından eserler okuyup Beethoven dinleyerek geçiren Giyap, ölen yüz binlerce askerin aksine yaşlılıktan hayatını kaybetti diye dış servislerin kendi kaleminden çıkan bir ibareyi de görebilmek mümkün. Giyap öldürmüş yani 500,000 insanı, Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise sadece seyretmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Böyle biraz böyle Hitlervari bir tabloda çıkıyor ortaya. 500,000 insanın ölümünden sorumlu biri ve aynı zamanda böyle Beethoven dinliyor. Değil mi? Değil mi? Evet, evet. Zevkle. Evet, Milliyet Gazetesi'ne göre. Milliyet'in biraz daha dikkatli bir yorum yapmasında fayda olabilir tabii. Savaştan sonra çok sayıda strateji ve askeri teori üzerinde yazıları çıkmış ve en ilginç özelliklerinden biri de büyük bir çevre hakları savunucusu olarak hayatının geri kalanını sürdürüyor olması. Boksit madenleri projesine çok ciddi bir şekilde itiraz etmiş. Ekolojiyi mahveder, ayrıca da ulusal güvenliğimizi de mahveder bu demiş. Bunları da yazıyor mu Milliyet Gazetesi? Yok, bu Deutsche Welle de yazıyor. 90'larda adı yolsuzluk, boksit madenlerinin yarattığı çevre kirliliği gibi konularla gündeme gelmiş. Ama çevre kirliliğine verdiği mücadele değil, sadece bu olayla yolsuzluk ve çevre kirliliği olayıyla bağlantıyı kurabiliyorsunuz galiba. Bu da Deutsche Welle'den de. Maşallah, yani farklı bakışların bundan daha fazla örneğini veremezdik. Uzak geçen olduğu zaman. Uzak bize. Evet, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında geçen perşembe günü batan kaçak mülteci teknesinde hala birkaç cesede ulaşılıyor ama yaklaşık 500 kişiyi taşıyan tekneden sadece 155 kişi sağ kurtarıldı. Yürek parçalayan detaylar var. Zaman gazetesinde de Namık Kemal Parlak, yani yüzlerce Afrikalının öldüğü tekne faciasında yaşanan trajediyi anlatan İtalyan balıkçı Domenico Colapinto, üzerlerine mazot bulaştığı için birçok kişiyi tekneye çekemediklerini anlatmış. Evet, Colapinto, yakaladığım bir kadın suya geri düştü, tükenmişti, çığlık dahi atamadan bana bakarak suyun içinden kayıp gidişini izledim şeklinde trajik bir anısında bu olayla alakalı evet anlatıyor. Olağanüstü korkunçlukta bir şey ve herkes çocuk çocuk diyormuş. Colapinto'nun anlattıklarından biri de bu. 47 mülteciyi kurtarmış. Onun ekibinde bulunan Vito Fiorino da kurtardıkları göçmenlerin tek bir kelimeyi tekrarladıklarını söylüyor. Çocuk çocuk diye. Yani yavrularının kurtarılması için yalvardıklarını anlatıyor ama bir tane bile, bir çocuk bile çıkaramıyorlar. Bu tarihin en büyük göz göre göre facialarından biri, hala çok taze. Evet, sağ kalanları da farklı bir macera bekliyor. Yani bu kadar acı dolu olmasa da Lampedusa'da 250 kişilik mülteci merkezinde perşembe günü kurtarılanlar dahil 1,000'den fazla kişi bulunuyormuş. Bunların çoğu ev ya da çadırdan yoksun bir şekilde açıkta kalıyorlarmış Lampedusa'da ve aynı bölgede bu hava şartları nedeniyle de ara verilmiş arama kurtarma çalışmalarına. Tamamen bir olağanüstü hal durumu söz konusu galiba. Evet. Devam edelim o zaman. Şimdi çok önemli birçok çevre ve ekoloji, iklim yıkımı vesaire haberlerimiz var. Kısaca bir gözden geçirelim. Tayland'da birçok şehir sular altında, halihazırda muson yağışları olanca hızıyla ve olağan dışı oranlarda devam ediyor. 2 milyonun aşkın sayıda insan etkilenmiş durumda. 2011'de son yılın en büyük sel felaketiydi. 300'den fazla insan ölmüş ve 2,5 milyona yakın insanı etkilemişti. 2 milyon 400 bin. Evet, Güneydoğu Asya'daki diğer etkilenen ülkeleri, yani Laos ve Vietnam'ı da beraber gördüğümüz zaman Tayland'da 3 milyondan fazla insan etkilenmiş durumda bu yağışlardan ötürü. Ve 100'den fazla insan da hayatını kaybetmiş bu toplamda bu 3 ülkede. Evet, fakat tabii 2011'deki daha... Ya 2011'dekiyle kıyaslanınca şimdi daha da artabileceğinden korkuluyor tabii, çünkü başı daha Eylül, daha fena olabilir. Bu arada çok büyük bir tayfun da, Fito adlı bir tayfun da Doğu Çin'e vurdu ve yüz binlerce kişi tahliye edilmişti. Bunun geleceğini biliyorlardı. 150 kilometre saatte hızla esen rüzgarlar var ve dalgalar ne kadar yüksekliğe çıkmış biliyor musun? 2 metre. 20. 20 mi? 20 metre. Evet, olarak ölçülmüş. Fotoğrafları var. Bakınca insan gerçekten inanmakta güçlük çekiyor. Yani aşağı yukarı bir 7-8 katlı bir bina, değil mi? Evet. 20 metre. 7-8 kat olmasa da. Yani 3 kat, 3 metreden hesaplasan aralarla beraber. Dünya Konut Günü bugün de, değil mi? Evet. Onu referans vererek hesaplayalım hep beraber. Yani çok olağanüstü fotoğraflar var. Apartmanı falan da aşabilir. Bir video seyrettim bak, şu resmi gördüğün zaman. Tsunami. Tsunami manzaraları var tamamen. 400 binden fazla insanın da bugün vuracak olan bu tayfuna karşı önlem olarak bölgeden tahliye edildiğinden bahsediliyor. Evet, yani mesela böyle insanlar da fotoğraf çekiyorlar aslında pencerelerinden. Bilmem kaçıncı katta çıkan dalgaları görüyorlar. 177 bin kişi tahliye edilmiş. 300 bin toplamda tahliye edilen insandan bahsediyor. Bütün trenler, araba, otobüs seferleri filan alt üst olmuş durumda. 35 bin teknenin de kıyıya dönmesi, kıyıda kalması, dışarı çıkışının engellenmesi gibi durumlar var. Evet, trajikomik de bir durum var. Güney Çin Denizi'ndeki bu Amerika, Japonya ve Çin arasındaki ve diğer Pasifik, diğer Asya ülkeleri arasındaki itilaflı adalar vardı. Diaoyu Adaları. Etrafındaki dalgalar da 10 metreyi bulunca adaların da ortadan kaybolması gibi bir durum ortaya çıkıyormuş. Paylaşılamayan. Evet, paylaşılamayan yani. Adalar ortadan kaybolabiliyormuş bu şekilde. Evet, hakikaten sınırsız bir ironi yaratıyor doğanın kendisi de. Güneydoğu Asya için yardım grupları bütün milyonlarca insana yardım için çağrılarda bulunuyorlar. Tüm yardım kuruluşları, Kızıl Açlar ve Kızıl Aç Federasyonları çok ağır bir duruma karşı dünyaya yardım çağrılarında bulunuyorlar. Öte yandan fırtınalar Amerika Birleşik Devletleri'nde de kar fırtınaları şeklinde tezahür ediyor. Evet, benim elimdeki habere göre Güney Dakota, Nebraska ve Iowa eyaletlerinin etkisini alan kar fırtınalarından bahsediliyor ve en az 3 kişinin ölümüne neden olmuş bu fırtınalarda. Evet, ve hava limanları kapatılmış, yollara çıkılmasının da çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Tornado dedikleri fırtınalar da var. Düzinelerce insan tahliye edilmiş. Kentucky'de mesela çok büyük selle de yol açmış bu, hem yağmur hem kar. Bolu Dağı'nda ilk kar yağmış ve Türkiye'ye geçecek olursak ve ulaşımı da derinlemesine etkilemiş. Evet, özellikle Türkiye'nin kuzey bölgelerinde yağışlar etkiliydi geçtiğimiz hafta sonunda. Bir diğer karın etkisi altında olan şehirde Kars'mış. Kars'ta kar yağışı nedeniyle Kars-Ankara seferini yapan yolcu uçağı Elazığ'a yönlendirilmiş. O kadar şiddetli bir kar fırtınası varmış. Uçaklar inemiyormuş. Bartın'da 72,3 kilogram yağmur düşmüş metrekareye. Bu da bir rekor sayıda olduğu söyleniyor. Evet, Zonguldak'ta da 4 günde toplamda 149 kilo yağış düşmüş metrekareye. Ve altyapı çalışmaları gene altyapılarda berbat olmuş durumdaymış. Evet, Antalya'dan da uyarı haberleri geliyor. Şiddetli rüzgardan gemi trafiğine kapatılmış Antalya Limanı. Yani kuzey, güneyi ve doğusundan haberler var. Zonguldak'ta evleri su basmış. 74 kilogram yağmur düşmesi üzerine işte. Ve bazı evleri su basmış. Ayrıca da heyelan olmuş ve arıları yuttu diye bir haber var. Mesela Anadolu Ajansı'ndan. Böyle bir şey. Bahçedeki arı kovanları toprağın altında kalmış. Bu durum bu. Çevre evet. Haberlerinin gerisini aslında belki 9.30'dan sonra şey yapabiliriz. Çok sayıda radyasyon haberleri de var. 42 köylüye HES soruşturması yapıldığı gibi ilginç bir haber var. Nükleer savunması var Enerji Bakanı'nın. Ve Fukushima'daki şeyin, Japonya'daki büyük felaketin devam etmesi, etkilerinin sonuçları legal limiti biraz aşmış radyasyon. Halen sızıyor. Yani o toksit gaz, toksit sıvıların bulunduğu şeylerde, depolardan hala Pasifik Okyanusu'na doğru sızıntılar mevcutmuş. Evet, 6700 katına çıkmış legal limiti. Yasal olarak kabul edilen sınırın. Pennsylvania'da da bu fracking diye adlandırılan çatlatma yöntemiyle yapılan petrol aramalarından da radyoaktif sular radyoaktif hale gelmiş. Bu da yeni bir haber. Onları da daha sonra okuruz. Çok ciddi bir tehlike arz ediyor ve bütün ülke çapında da durdurulması için şeyler var. Çağrılar var. Bir rapor çıkmış. Evet, takip kesinlikle etmek lazım. Durdurmamız lazım diye bir rapor çıktı. Hakikaten okudukça yani 40 küsur sayfalık bir rapor Environment America tarafından çıktı. Yani Türkiye'de de yakın, bir felakettir diyor. Yakın gelecekte bu kaya gazı operasyonlarına girişileceği için yakından takip edilmesi lazım bu operasyonların getirilerinin ne olduğunu. Evet, ve dünyanın en biyolojik, en zengin çeşitliğe sahip yerlerinden birinde de petrol aramasına başlandı. Çünkü dünya kurtarma teklifini reddetti. Hiçbir tepki göstermedi daha doğrusu Ekvador'da. Ve herhalde gelecek nesiller, torunlarımız soracaklar. Dünyanın en zengin biyolojik çeşitliğe sahip yerini niye kurtarmadınız? Dede diyecekler sana. Evet. Yani cevap nasıl verilir bu soruya da, o da ayrı bir hikaye galiba. Bütün dünya çapında da Greenpeace aktivistlerinin Arktik'i kurtarmak için Kuzey Buzlarında, Kuzey Buz Denizi'nde araştırma yapmayı engellemek için, daha doğrusu petrol aramasını engellemek için yaptıkları şeye karşı Ruslar da kuvvetli bir hamleyle taarruz gösterdiler komandolarla. Bütün dünyada Greenpeace aktivistleri için gösteriler yapılıyor. Evet, aslında engellemesi için de engellenebilir olduğunu gösterebilmek için, yani sesini duyurabilmek için oradaki yaşananların ne olduğuna dair Greenpeace aktivistleri. Bu yüzden böyle bir çalışmaya girmişlerdi. Ve ardından da şu anda yıllarca hapiste kalacaklarına dair de suçlamalarla yargılanıyorlar. 15 yıl. Evet. Evet. Bir de belki o zaman daha etraflıca son yarım saatte fırsat bulabilirsek söyleyeceğimiz ilginç, hoş bir haber de var. Dünyanın belli başlı şehirlerinin belediye başkanları bir reform için bir araya gelmiş durumdalar. İklim değişikliğine karşı şehirlerimizi ve dünyayı korumamız gerekir diyor. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı onların arasında mı daha henüz göremedim, bakarız. Evet. Fransa'da yapılan bir toplantı var. Eco City Builders diye ekolojik şehirler inşa ediyorlar. Evet, kendisi Birleşmiş Milletler Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Dünya Başkanı'ydı. Muhtemelen içinde de vardır diye umuyorum ben de. Ben de umuyorum. Evet. Yani ama bir yandan baktığınız zaman dünya bir yana, kamyonlar da bir yana diyebiliyorsunuz. Neden? Nereden çıktı şimdi bu kamyonlar? Karabiga'dan çıkıyor. Karabiga'da mahkeme kararıyla durdurulan termik santralde iş makinelerinin sürekli çalışması halkı isyan ettirmiş. Ve halk da gitmiş sormuş bu durumu. Şikayetler üzerinde de savcılık, şirketler iş makinelerini paslanmasın diye gezdiriyormuş bölgede. Böyle gezdiriyor. Gezdiriyormuş. Kamyon gezisi. Savcılık bunu söylüyor, evet. Kamyon gezisi yapıyorlarmış paslanmaması için. Diren kamyon yapıyorlar. Evet yani. Aynen o şekilde yapıyorlarmış. Evet, çok kanlı şeyler de var. Irak, yeryüzünün en dehşet verici olaylarından birine şahit oldu. Evet, komşular komşularına yapılan saldırılar, insanlar birbirlerini komşularına yaptıkları bu bombalı saldırılardan sonra cenaze, taziye çadırlarına yapılan saldırılardan bahsetmiştik geçtiğimiz 3 hafta içerisinde. Şimdi daha da beteri ortaya çıktı galiba. İlkokula saldırı yapılmış. 20 ilkokul öğrencisinin öldürüldüğü, toplamda 85 diye yazıyor. Mısır'da 50'nin üzerinde ölü var Sisi'nin saldırılarıyla. Rio de Janeiro'da favelalara karşı büyük bir operasyon başladı. Bunlardan da bahsedeceğiz. Suriye sınırına da duvar örülüyormuş. Onu da söyleyebiliriz belki. Ve son dakika gelişmesi var. Gülsuyu'nda şafak operasyonu yapıyormuş polis. Maltepe'nin Gülsuyu semtinde polis sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlatmış ve özel harekatla terörle mücadele şubesi de ekipleri de bu operasyona dahilmiş. Şu anda çok fazla detay yok. Haberler geldiği müddetçe de biz de aktarmaya devam ederiz bu durumu. Açık Gazete. I look through the one that's every day. Doremi, John Mellencamp'ten dinledik. Woody Guthrie'den çok iyi bilinen bir folk şarkısı. John Mellencamp da onun izinden giderek canlı bir yorumla dile getirdi. Mellencamp 1951'de bugün doğmuştu. Önemli bir Amerikalı müzisyen, Folkways adlı şirketin albümünden aldık. A Vision Shared başlığını taşıyordu. Ona da bir doğum gününde John Mellencamp'e de bir günaydın göndermiş olalım bu şekilde. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9 Açık Gazete devam ediyor. İşte slalomumuz son zamanlarda dilimize persenk ya da pelesenk ettiğimiz slalom facia niteliğindeki haberlerle, bir de direnen insanların dört bir taraftan umut veren haberleri arasında bir slalom şeklinde yapıyoruz. Şimdi Irak gerçekten ta 2003'teki Mart-Nisan'daki işgal öncesinden, ta 17 ay öncesinden başlayarak aleyhinde yayın yaparak bir şeyler söylemeye çalıştığımız ve o tarihlerde dinleyicilerimiz, hala bizi dinleyenler varsa o tarihlerden hatırlayabileceği gibi dinleyicilerimizin, Irak'ta toplumun tamamen dağılması, toplum dokusunun çözülmesi ve kardeş kavgası, komşu kavgası, insanların insanları, hayvanları ve her şeyi öldürmesiyle sonuçlanacak bir kaosla bitecek bu işgal diye korktuğumuzu söylüyorduk. Tam da maalesef o hale geldi. Evet, sadece bir yerde de yoğunlaşmıyor bu patlamalar ve saldırı haberleri. Ülkenin dört bir tarafından geliyor. En son gelen de Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Telafer ilçesine bağlı Kebek köyünden gelen patlamalardı. Polis karakoluna geçtiğimiz gün saat 11'de bomba yüklü kamyonet ve otomobille peş peşe iki saldırı düzenlenmiş. Bir polis karakoluna önce bir kamyonetle patlatılmış içeri girerek intihar bombacıları, ardından da otomobille katar şeklinde gidiyorlar bu şekilde patlamaları. Ve diğeri ise yine Kebek İlköğretim Okulu'nun önünde bir patlama gerçekleşmiş. Bu artık hakikaten tarif edilemeyecek sözcüklerle hiçbir şekilde izah ve muhayyelesine de insanı sığdıramayacağı, izah edemeyeceği şeylerden biri. Yani ilkokul önünde patlatılan 20 öğrenci, 5 polis, 2 de intihar eylemcisi hayatını kaybetmiş. En az da 70 yaralı var diyor haberde. CNN Türk'ten aldığımız bir haber bu. Yani Musul, Telafer ve Duhok'taki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar içinde durumu ağır olan birçok var. Hatta çoğunluktaymış. Yani çeşitli hesaplar var. 1 milyonu aştığı da söyleniyor. Ama şiddet olaylarıyla hayatını kaybedenlerin işgalden, evet, sonra başladıktan sonra işgal, istila ve işgalden bunu 150 binle sınırlayan rakamlar da var. Fakat bu şimdi yıllardan beri, en az 5 yıldan beri görülmüş en korkunç durum. Amerika Birleşik Devletleri terk etti orayı, dünyanın en büyük elçiliğini kurup şirketlerle de anlaşmalar yapıp ama etrafına kat kat bariyerler örüp aynı şekilde. Evet. Ve haber yapmak da oradan galiba oldukça zor. Musul'da silahlı saldırganlar çekim yapan iki gazeteciyi taramışlar ve iki gazeteci de burada hayatını kaybetmiş. Evet. Yani her mesleki, her yaşamak Şarkiye zor genel olarak. Televizyonu. Evet. Burası cehennemin ta kendisi. Komşu Suriye, cehennemin dibi. Ve Mısır'da da çok feci gidiyor. Yani Irak'taki savaşın en şiddetli dönemi olan 2008'den bu yana en yüksek düzeye çıkmış bu yılki şiddet olayları. Bu da son derece kaygı verici bir durum. Çoğunluktaki Şii ve azınlıktaki Sünniler arasında bir iç savaş yaşanmasından kaygı duyuluyor diyor Voice of America, Amerika'nın sesi, ama daha başlamasından, kaygı duyulmasından neyi kastettiklerini de anlayamadım. Başlamamış mı sayıyorlar bunu yani? İlkokul çocuklarının öldürülmesi, tek bir aileden 16 ferdin katledilmesi haberleri gibi şeyler geliyordu. Evet, ama Türkiye'de gözler galiba farklı bir yerde. Bölgesel Kürt yönetiminin yaptığı açıklamada, yapılan açıklamada Türkiye ile ortaklaşa yapımına başlandığı petrol boru hattı yıl sonunda faaliyete gireceği söylenmiş. Henüz bir hükümet yetkililerinden bir açıklama gelmedi ama böyle bir haberi gazeteler, birçok gazetede ve internet sitesinde Irak dediğiniz zaman bulabilmek de mümkün. Evet, oradan maalesef şeye geçelim şimdi, Mısır'a. En az 50, hatta 51 kişinin öldürüldüğü haberi geliyor. İhvan Müslüman biraderlerin Kahire'de 200'den fazla üyesinin tutuklandığı, polisle Muhammed Mursi'nin devrilen başkan Muhammed Mursi'nin taraftarları arasında çok büyük bir şey var. 100 gündür devam eden, 100. günündeydi daha doğrusu. Yani bugün itibariyle galiba 101. gün oluyor. Mursi taraftarları 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın 40. yıl dönümü olan pazar günü öncesinde gösterileri yoğunlaştıracaklarını açıklamıştı. Ve güvenlik güçlerinin de bu gösteri yapanlara yine silahla, gerçek mermilerle karşılık verdiğine dair de haberleri görebilmek mümkün. Evet, bu Chris Hedges'ın da bir yazısından aktardığımız gibi, bu sıkı yönetim halinin, bir aylık sıkı yönetimin devam edeceğini, uzayıp gideceğini de tahmin ediyordu ve ondan sonra da giderek yer altına kayan işte İhvan taraftarlarının da, işsiz güçsüz insanların da, yani rakamları verdiği zaman zaten ülkenin %70'inin okuma yazma bilmeyen insanlardan ve işsiz gençlerden oluştuğu bir ülkede şiddetin ve savaşın, iç savaşın kaçınılmaz hale geldiğini gösteren rakamlar da veriyordu ve dedikleri maalesef oluyor. Yani küresel kainatın ya da dünyanın efendileri diye adlandırdığımız bir avuç süper zenginleşmiş şirket sahibinin hortumladığı, çektiği paralara karşı muazzam bir yoksul kitleler, işsiz, yoksul, eğitimsiz ve kendilerine sadece şehadet yolu açık bırakıldığını söylüyordu. Ve bunu da doğal olarak şiddete her bir tarafta yol açacağını söylüyordu. Maalesef onun tahlillerinin doğrulandığı şeyler söylüyoruz. Ama payda aynı. Yani Kahire'de de yüzlerce kişi savaşın yıl dönümünü kutlamak için Tahrir Meydanı'nda toplanmış. Kutlamalar sırasında orduya ait savaş uçakları ve Apache helikopterleri havada gösteriler sunmuşlar ve meydanda toplanan halk da gösterileri alkışlarken kimilerinin ellerinde de Genelkurmay Başkanı General Sisi'nin fotoğrafları varmış. Yani burada da bir gene 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nın 40. yıl dönümü anılıyor. Diğer tarafta da aynı şekilde anılıyor ama bir tarafta insanlar öldürülüyor, diğer tarafta insanlar öldürenlerin fotoğrafını taşıyor gibi bir durum söz konusu. Evet, General Abdülfettah El-Sisi'nin de bir sonraki başkan olmasını isteyenler de var. Fakat durum yalnız Kahire'de değil. Ayrıca Kahire'nin 300 kilometre güneyinde Delga diye bir yerde birinin, Bani Suef diye bir yerde, yine 80 kilometre güneyde bir yerde birinin daha öldürüldüğünü, ayrıca da İsmailiye'de, Süveyş Kanalı'nın etrafındaki şehirde de çatışmalar olduğu haberi var. Yani felaketin daniskası orada devam ediyor tabii. Bunu da geçelim. Ha, bu arada iyi bir haber var. Önemli bir haber aslında. İki Kanadalı vardı hatırlanacağı üzere. Biri Tarık Lubani, biri de John Grayson. Birisi doktor, birisi de film yapımcısı, belgesel film yapımcısı 16 Ağustos tarihinde bir ölümlerin olduğu bir protesto olayı sırasında ikisi de tutuklanmış, hapishanede de korkunç muamelelere maruz kalmışlar ve bırakılmamışlardı. Fakat yani John Grayson film yapımcısı, Tarık Lubani de doktor ve bir gönüllü tıp şey yapmak için, tıbbi yardım yapmak için aslında giderlerken tutuklanmışlardı. Filme de alıyordu bütün yapılanları. Ve tutuklanmışlar, gözaltında dayak yemişler ve 50'den fazla protestocunun da öldürüldüğüne tanık olduklarını söylemişlerdi. Hı. Çok önemli açıklamaları vardı. Ve bırakmıyor gibi görünüyordu. Fakat dünyadan çok büyük bir tepki geldi. Gösteriler ve sonunda bu tepkilerin sonunda bırakılmış olduğunu sanıyorum. Bu arada Türkiye'den iki pilot kaçırılmıştı onlara. Benim bildiğim kadarıyla henüz bir haber yok kaçırılan pilotlara dair. Murat. Evet, böyle mesela iyi taraftan başladınız, gene kötüye döndünüz ama. Hadi iyi bir haber daha var yine bölgeden, nispeten iyi. Suriye'de bulunan kimyasal silahların imhasına başlanmış. İngiliz yayın kurumu BBC, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imha edilmeye başlandığını bildirmiş durumdaymış. Haberini resmi gözlemcilere dayandırıyormuş BBC. Operasyonun kimyasal silahların yasaklanması örgütünün uzman ekibi tarafından yürütüldüğünü söylüyormuş. Yaptığı haber içerisinde ben CNN Türk ve Deutsche Welle'den aktarıyorum. Deutsche Welle aynı zamanda Ajans France Presse'den de gelen bilgilere göre bu haberi imza atmış. Füze başlıkları, bombalar, kimyasal silah üretiminde kullanılan hareketli ve sabit sistemlerin de bu kapsamda imha edilmesi bekleniyormuş. Ülke çapında 45 ayrı depoda, ayrı yerde depolandığı söyleniyor bunların. Ve geçmiş hatırlatılıyor yine haberler içerisinde. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesinin yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüdünde bulunmuş. Şeffaf, uzmanlar her yere girebilirler şeklinde konuşmasına yer veriyorlar. Ama bir diğer taraftan da evet, o iyi bir gelişme. Beşar Esad da hiçbir şekilde muhalefette masaya oturmayacağını da söylemeye devam ediyor. Seçimlere kadar halen olduğum yerde duracağım diye konuşmaya da devam ediyor. Evet. Evet, bu arada da Suriye meselesine sınırın delik deşik olduğu çeşitli gazetelerden de dehşet verici haberlerin de gelmeye devam ettiği bir durum vardı. Mesela El Nusra'nın ana üssünün de Ceylanpınar olduğuna dair Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkulu'nun yönetici Ceylanpınar, ayrıca Suruç, Kilis, Reyhanlı ve Antakya'da da El-Kaide bağlantılı El-Nusra örgütü olduğu yolunda önemli açıklamaları vardı. Bu bir söylenti değil, gerçek demişti. Ceylanpınar'da sınır kapısında incelemelerde bulunmuş, vatandaşlarla ve belediye başkanıyla görüşmüştü. Belediye başkanı da Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasul Ayn'ı da Kürtlerin elinden almak istiyor diyor cihatçılar. El-Nusra ve Türkiye'den Suriye'ye serbestçe girip çıkıyorlar diye önemli bir açıklama haberi vardı. Onu bir diğer taraftan baktığınız zaman kaçakçı olarak nitelendirilen kişiler de böyle yüzün üzerinde atlılar ve arabalarla beraber sınırların içine ve dışına girmeye devam ediyorlardı. Hatta bu giriş çıkışlarda askerlerle çatışmalar da yaşanıyordu. Ölen insanlar vardı, ölen insanlardan bahsediyorduk. Ve sonunda da bu durumun önüne geçmek için Kamışlı kentinin hemen karşısında bulunan Nusaybin ilçesinin 2. Hudut taburu tarafından sınırda bir duvar inşaatına başlanmış. İşte durumu çözecek olan şey budur. Bu çok ilk defa düşünülüyor ve fevkalade etkili. Bütün dünyada duvar mı? Başlamış temel kazı çalışması. Evet. Bunu kutlamalı mıyız bilemiyorum. İş makineleriyle kazı çalışmaları başlamış. Hafriyat ekonomisi buraya da intikal etmiş vaziyette. Evet, dikenli teller de aynı şekilde ekilmeye başlamış. Yükseklik 2 metre. Ve ayrıca mayınlı araziden kaçarak gelen insanların önüne geçmeye çalışıyorlar. Üzerinde de dikenli tel. Evet. Peki ben sana o zaman açık kara kaplı kitabı açmanın gene zamanı geldi. Açık kitap. biraz eskidi artık tarih olarak, daha yenileri yapıldı ama o zamanlar da ortaya konan bir şey var. Bu şeyi söyleyelim, duvar, güvenlik duvarları insanları belli bir çizgi veya sınırın öbür tarafına geçmekten alıkoymak, onların hareketini sınırlandırmak veya iki nüfusu birbirinden ayırmak amacıyla inşa edilen, bariyere verilen genel ad bu. Güvenlik ya da koruma duvarlarının daha özker örneklerini de biliyoruz. Sen bilmem hatırlar mısın? Yakın örnekler de var. Mesela geçtiğimiz hafta Ankara Üniversitesi'nde Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi yemekhanesi sağcı ve solcu öğrenciler kavga ediyor gerekçesiyle duvarla, yani yapılan bir duvarla ortadan ikiye bölünmüştü. Ama bu yeni. Çin Seddi daha eski. Moğolistan ve Mançurya'dan ayırıyor. Batı Berlin'i Doğu Almanya'nın geri kalan kısmından ayırmaya yarayan Berlin Duvarı vardı. Şimdi içinde yaşadığımız dönemin en büyük modası denebilir. Bu maddeden maddeye bakıyoruz. Adem Örmer'le Zeynep Damar derlemişler. Ve ekvator çizgisinin yarısından daha uzunmuş. Yani dünyanın çevresinden dolaşacak duruma yavaş yavaş geliyor. Yarısını kapsamış inşa edilen duvarlar. Bu kitap, Açık Kitap 2009'da yayınlanmıştı. O tarihten bu yana da ilerlemiştir herhalde. Yani o zamanlar Türkiye'nin Irak sınırında PKK militanlarının geçişlerini önlemek için de bir duvar düşünülüyordu ama o, ne oldu bilmiyorum. Sabah gazetesinden alınmış bir bilgiydi bu. Sydney duvarı var, Çin duvarı var Kuzey Kore ile. Sydney duvarı Avustralya'da protestocuları uzakta tutmak için APEC toplantısında 2007'de olmuştu. Kazakistan ile Özbekistan arasında duvar var. Şam El Şeyh duvarı Mısır'ın, Şarm El Şeyh Mısır'ın en turistik bölgesinde Vahabi intihar bombacılarının saldırısından sonra 20 kilometrelik beton çelik duvar kuşatıldı. Bağdat duvarı var malum. Hindistan'la Bangladeş arasında iklim mültecileri de dahil herkesi dışarıda tutmak için var. İsrail Batı Şeria duvarı var, üzerinde Banksy'nin resimleri de bulunan, biliyorsunuz. Bu böyle devam ediyor. Amerika-Meksika duvarı, ki özellikle İklim Savaşları kitabında Gwen Dyer bunun çok yakın gelecekte tamamen makineli tüfeklerle insanların tarandığı bir yer haline alacağı şeklinde bir senaryo geliştiriyor. Paloma Yayınları tarafından yeni yayımlandı. Türkiye'de de bu kitap tavsiye edilir. Ve Pakistan-Afganistan arasında 2400 kilometre uzunluğunda bir antiterör duvarı var. Ya bu şeyi hatırlatayım, Türkiye'ye geri döneceğiz bir şekilde ama İsrail'de yapılan bu duvarlarla alakalı Başbakan Erdoğan'ın bir konuşması olmuştu. Ne zaman olmuştu? 2012 senesinin Eylül ayında, yaklaşık bir sene önce. Kendisi duvarlar hakkında şu şekilde konuşuyordu. El Kudüs Üniversitesi ile diğerleri gibi İsrail tarafından gayri hukuki olarak inşa edilen ve birkaç yıl ses dışında dünyanın gözünü yumarak izlediği utanç abidesi ayrım duvarının dışına bırakılmıştır. Bu duvarı yapanlar, yapılmasına göz yumanlar ve çivisine harcına utanmadan katkıda bulunanlar tarih önünde bir gün hesap vereceklerini unutmamalıdır şeklinde konuşuyordu. Yani olayı şeyinden, yapanlar ve şeyinden çıkardığımız zaman, neden yaptıkları konteksinden çıkardığımız zaman duvarlar hakkında başbakanın demeçleri bu şekildeydi. Evet, ama başbakanın demeçleri farklı tarihlerde farklı nitelikler taşıyabiliyor. 1995'te miydi, 7'de miydi hatırlamıyorum şimdi. İstanbul'a yeni bir köprü, İstanbul Boğazı'na yeni bir köprü yapılmasının bir cinayet olacağını da söylemişti. Evet, ama şimdi aklımızda ölmüş bulunsun. Yani son cümlesini özellikle, bu duvarın temeli yeni atılmaya başlamışken hatırlamakta yarar var. Belki ileride de umarım kullanmayız ama kullanabilme durumu da ortaya çıkabilir. Ne diyordu? Bu duvarı yapanlar, yapılmasına göz yumanlar ve çivisine harcına utanmadan katkıda bulunanlar tarih önünde bir gün hesap vereceklerini unutmamalıdırlar. Unutmamalıdırlar diyordu. Yazalım bir kenara. Evet. Makale yazalım. Makalenin sonunda şöyle bitiyor. Maddenin daha doğrusu duvar maddesinin açık kitapta gezegenin bir büyük koğuşa çevrildiği, yalnız insanların değil hatta iklim değişikliğine göre göç etmek isteyen binbir tür hayvanın ve bitkinin de hareket serbestisini büyük ölçüde sınırlayan bu bariyerlerin güvenliği ne ölçüde sağladığı tartışması bir yana, tüm canlılar alemini fiilen kalın duvarlar arasında sonsuza kadar hapsetmekte olduğu da söylenebilir diyordu. Artık değerlendirmek her şeye kalmış durumda. Peki. Durum bu. Aslında daha da önemli olduğu ya da daha da önemli diyemeyiz. Benzer bir şekilde önemli olan bir haber daha var. Ama onu 9.30'dan sonra söyleriz. Ama özet olarak bahsetmek gerekirse hükümet demokratikleşme paketinin ardından polis paketi içinde kolları sıvamış ve polisin yetkililerini güçlendirecek istihbarat raporlarına dayandırarak olay çıkarma potansiyeli olduğunu düşündüğü ya da belirlendiği eylem öncesinde hakim ve savcı talebi olmaksızın 12 ile 24 saat gözaltına tutulabileceklerine dair de bir durum ortaya çıkmış. Evet, polise yetki paketi diye vermişti. Bunu savcısız ve hakimsiz bir şekilde insanlar gözaltına alınabilecekmiş polis kararıyla beraber. Günün en önemli haberlerinden biri, haklısın. Evet. Ve dünkü Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alıyordu bu niyete gözaltı başlığıyla. 12 ila 24 saatliğine direkt gözaltına şüphelileri izleyip eylem yapma ve olay çıkartma olasılığı olan bu. Bu olasılığı da aynı şekilde polis belirleyecek galiba kendi enformasyon ve istihbarat kaynaklarıyla beraber. Elbette. İşte adım adım polis devletine doğru. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bir haftaya daha başlıyoruz. Ortalık kan gölü halinde olmaya devam ediyor. Özellikle Irak'ta ve Mısır'da, tabii Suriye'de berdevam. Biz bunların arasında işte kendimize bir yol bulmaya çalışarak devam ediyoruz. Geçen hafta konuştuğumuzda daha demokratikleşme paketinin açıklanmasına bir saat vardı, iki saat vardı daha doğrusu. Sonra da ama onun üzerindeki görüşlerimizi, ön görüşlerinizi almıştık sizden. Şimdi bir ufak değerlendirme daha yapalım. Bütün hafta bunlarla da ilgili konuşuldu zaten ama gene evet, de biraz daha üzerinde durmakta yarar var sanıyorum. Evet, ben de zaten haftanın perşembe pazar günleri arasında Urfa'daydım. Harran Üniversitesi'nde bir akademik etkinlik vardı. Ve bu vesileyle etrafta da konuşma, inceleme fırsatı da buldum. O çerçevede de aktarmak isterim, paylaşmak isterim sizlerle. Şimdi geçen hafta bir saat sonra Başbakan açıklamıştı bu meşru paketi. Biz de o çerçevede değerlendirmelerde bulunmuştuk. Benim üstünde durduğum konuların başında şey geliyordu, geçen haftaki notlarım da özellikle biçim ve içerik yönünden bu meseleyi incelemiştik. Biçim yönünden aktardıklarımız özellikle bu bir pazarlama stratejisi, demokrasiyi nasıl pazarlarım mantığıyla AK Parti'nin ve Başbakan'ın bu konuya yaklaşması üzerinde durmuştuk. Diğeri de o güne kadar sızan içerik bilgileri çerçevesi içerisinde yaklaşmıştık. Burada üstünde durmak istediğim hususlardan biri, yani geçen hafta şu soruyu sormuşuz: açıklanacak paket Türkiye'yi ne kadar demokratikleştirecek ve mağduriyet alanlarını ne kadar kaldırabilecek? AK Parti'nin istediği şekilde mi yoksa evrensel ölçülerde mi diye demiştik. Bir diğer unsur bu düzenlemelerin ne kadar hızlılıkta açıklanacak, düzenlemelerin ne kadar bir zaman içerisinde hayata geçirilebileceğiydi ki detayını bilmiyorduk. Bunların seçimlere meze edilip edilmeyeceği gündeme getirmiştik. Yani ve bunların, bu tür demokratikleşme çabalarının, paketlerinin neyse ufak ufak, yarım yarım, al-ver şeklinde yapıldığını, kökten bir demokratikleşme paketi olup olmayacağını sorgulamıştık. Bunun yeni bir anayasayla evrilemeyeceğini gündeme getirmiştik. en önemli şeylerden bir tanesi mesela kaşıkla verilenin kepçeyle alındığı bir düzenleme mi olacak diye sormuşuz. Tam bunun üzerine polis paketi geldi. Evet. Yani siz böyle işte bir paket açıklıyorsunuz ki o paketin de yetersizliği yani meseleye bugüne kadar birikimli soruna temelden çok açık bir şekilde çözüm getirmeyen yarım porsiyonluk dilimlerle sunulan bir demokratikleşme paketi ve hemen arkasından olağanüstü durumlarda rastlanabilecek ölçüde bir polis devletinin nasırlaştıran, sisteme entegre eden yaklaşımlar içerisinde bir polis yetkilerini genişleten bir yasa düzenlemeleriyle de bir hafta geçmeden ülkenin karşısına çıkmak. Evet, yani son derece çarpıcı bir ya benim gelişim. Geçen hafta kaşıkla verilerin kepçeyle alındığı evet. bir demokratikleşme paketi demem bundan dolayıydı. Çünkü AK Parti iktidarının hem Kürt sorununu hem demokratikleşme meselelerinde bakışı arızalı bir bakış. Yani zaten demokratikleşme denilen olayın önemli bir bölümü çözüm ve barış meselesiyle ilgili bağlantılı olarak. Dolayısıyla burada gelgitlerini yani şu 11 yıllık yayıncılık birlikte yayın yaptığım süre içerisinde defalarca bu şizofrenik yapıya işaret etmişizdir. Dolayısıyla yani hemen arkasına başka bir refleks geldi. Polis paketi geldi. Ve bu düzenlemelerin seçim sattım haline ve artı seçimlerden de öte AK Parti'nin geleceğini bir kenara bırakın. Bu düzenlemelerin Erdoğan'ın geleceğiyle ilgili pek çok hususu da birlikte ele alındığına tanık oluyoruz. Nitekim eş başkanlık müessesesi de bunun gibi bir müessese. Hatırlarsanız birkaç ay önceydi yine bir atlatma şeydi AK Parti kulislerinde. Başbakanın bir isteği üzerine çalışma yapılıyordu. Bunu aktarmıştım. Bu genel başkanlık ve başbakanlığın ayrılma meselesi. Evet. Çünkü Erdoğan yani kuvvetlendirilmiş yarı başkanlık ya da başkanlık seçimine geçemese bile bugünkü 82 anayasa oylama, anayasası çerçevesi içerisinde ki Cumhurbaşkanlığı yetki ve donanımı halinde bile Cumhurbaşkanı olduğunda aşağıdaki partisinin de gücünün devam etmesini istiyor. Bunun için önce genel başkanlık ve başbakanlığın ayrılacağı bir yapıyı araştırdı. Bunu biz dinleyicilerimizle paylaşmıştık o zaman. Şimdi eş başkanlıkta da aslında kurgulanan yukarı çıkan Erdoğan'ın güçsüzleştirdiği çünkü sonuçta eş başkanlık ve bir iktidar durumundaki eş başkanlık 5 tane eş başkanlık partili güçsüz bir başbakanı kılar. Ve bu ilişkiyi yukarıya doğru akmasına yol açar. Güçlü bir cumhurbaşkanlığına mevcut yetkilerle bile geçiyor. Yani bunların hesap edildiğini görüyoruz bu şeylerde, bu durumda. Yani eş başkanlık nereden çıktı diye insanlar çok fazla kurcalamadılar ama bundan 4-5 ay önce başbakanlıkta genel başkanlığın ayrılmasını isteyen Erdoğan bu konuda bir çalışma yaptırdı. Ve bunu da yani bütün bu paketlerin kurgusu anlayışlı bir toptan demokratikleşme değil, bu süreçlere, seçime ve başkanlığı olan sürece adeta bir destek unsuru sağlayabilecek, toplumu oyalayabilecek. Çünkü eğer siz gerçekten bir demokratikleşme diyorsanız özel okullarda Kürtçe eğitim falan demezsiniz, karnınızdan konuşmazsınız. Açık açık dünyanın uygulamasına evrensel ölçülerde bu nasıl yapılıyorsa ona geçersiniz. Dolayısıyla bu, yani biz bir saat önce yaptığımız değerlendirmelerde üstünde durduğumuz hususlardan bir tanesi bunun barış ve çözüm sürecini hızlandırabilecek bir katalizör etkide bulunabilecek bir paket mi olacağı? Ayrıca Türkiye'nin genel olarak demokrasi platosunu yükseltecek bir üst platoya çıkarabilecek nitelikte mi olup olmayacağını sorgulamıştık. Örneğin gene askerlerin Sayıştay denetimine ilişkin bir şey gelmiyor. İşte jandarma yani askeri alanda ki düzenlemeler de eksik bu paket içerisinde. Evet, Aleviler konusu eksik. Ayrıca askeri yargı iki başlı evet. yargı ile ilgili hiçbir şey yok. Fakat bu sözünü ettiğiniz gerçekten en önemli durum. pek çok açıdan büyük önem arz ettiğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir durum, işte polisin eylem yapma ve olay çıkarma olasılığı olan şüphelileri izleyip gerektiğinde de 12 ila 24 saatliğine doğrudan direkt gözaltına alabileceği hususu, ki bu tamamen sadece diktatörlüklerde, yani demokratik bildiğimiz herhangi bir demokraside, demokratik bildiğimiz herhangi bir ülkede olmayan ve olamayacak olan, benim bugüne kadarki siyaset bilimi tecrübem bunu gösteriyor. Karşılaştığımız olaydı. Evet, yani 12 Eylül'e girerken işte gözaltı ve tutuklama süreleri, gözaltı sürelerine ilişkin sık sık düzenleme oldu. Milliyetçi cephe dönemlerinde bile, hatta 78 sıkı yönetiminde bile bu böyle değildi. Yani soft sıkı yönetim dediğimiz 78-80 arasındaki Kahramanmaraş olayları sonrası ilan edilen sıkı yönetimde, Ecevit hükümeti döneminde ilan edilmişti hatırlarsınız. Onda bile bu tür düzenlemelerle karşılaştığımızı söyleyemem. Bu çok önemli bir haber, çünkü birkaç bakımdan önem taşıyor. Gerçekten de demokrasinin üzerine Nihat Erim'in rahmetli tabiriyle 1971 darbesinin sivil mimarlarından Nihat Erim'in, hukukçu, uluslararası hukukçu Nihat Erim'in demokrasinin üzerine şal örtmek gerekebileceğini söylediğini hatırladım şimdi. Bir de bir parantez açalım mı Nihat Erim için? Yani iddialar var ki Sabahattin Ali'nin katledilmesinde de bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. O zamanki tek parti döneminde. Onu da Nihat Erim evet, için eklemek lazım. Şimdi bir ikinci yönü de sadece bu önleyici adı altında, yani tamamen Orwellian, yani yeni konuşça yazılmış bir ifade bu. Önleme gözaltıları adı altında tamamen bir polis devletinin şeyi, hakim savcı kararı olmaksızın, yani belli direkt gözaltı şeyini veriyor yetkisini. İkincisi de mesela polise cebir ve şiddet uygulayanların cezasının artırılması öngörülüyor. Ve Molotov kokteyli bulunduran veya taşıyan 3 ila 5 yıl hapis alacağı, bu kanunda da değişiklik yapılıyor. Herhalde torba kanununa çıkarılacak bu da. Eylemde maske takana daha fazla ceza vereceği, yani gaz maskesine karşı tedbir alanların da aslında daha fazla ceza alacağını, yani bir silah muamelesi yapılacağı. Ve böyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi bunun bir başka önemli açısı da, naçizane benim eklemek istediğim şey şu. Bu haberi de çok az yerde görebiliyoruz. Yani genellikle medyanın büyük bir kısmı son derece vahim uzantıları olabilecek bir kararı, mesela Hürriyet'te Nuray Babacan manşetten vermişti. Bir de CNN Türk'te görüyoruz. Onun dışında pek rastladığımız bir şey değil. Bu şimdi çok ayrıca da vahamet arz eden bir durum bu. Valla medya zaten bir kısım medyayı, yani AK Parti medyası diye nitelendirilen bir medya var. Bir de eski merkez medya diyeceğimiz bir medya var. Yani bunların içerisinde sadece bir habercilik anlamında çok bir şey beklemediğimizi biliyoruz. Sadece ufak adalar ve adacıklar çerçevesinde mevzulara eğilinebiliniyor. O yüzden pek çok husus görmezden geliniyor. Bunlar tehlikeli alanlar olarak görülüyor. Ama şöyle bir gerçek var. Yani siz mış gibi yapıyorsunuz, demokratikleşmiş gibi yapıyorsunuz. Demokratikleşmiş üzerine bir paket hazırlıyorsunuz ki o da içi boş sünger şeklinde, beklenenin çok altında. Ama bir taraftan da işte Türkiye'nin polis paketini gündeme getirerek burada kendi iktidarınızın, ve bakın burada hemen burada tamam mı? Şırnak valisi mi? Bir açıklaması var, diyor ki siz protesto etmezseniz biz de gaz sıkmayız. Evet. Dedi ki bu paket bayağı düşünülmüş yani. Evet. Vali bundan bilgi der. Yani bu yeni çıktığını, bunu vali de böyle hemen pazarlığa giriyor. Bakın ha, protesto etmeyin. Derseniz, etmezseniz biz de gaz sıkmayız kardeşim filan. Yani bu belli ki demokratikleşme paketi hazırlanırken polis paketi de yan kulvarda İçişleri Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanmış. Ve hemen akabinde iyi bir gazetecilik çalışmasıyla Nuray Babacan arkadaşımız bunu gündeme getirmiş ve yayınlanmış. Dolayısıyla, evet, bugünkü bu Sol Gazete'de görüyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Kaşıkla verir gibi sonra kepçeyle alıp götürüyor. Evet, bu çok büyük bir şey yaratıyor. Problem yaratıyor şizofreni de. Şimdi ona geleceğim. Yani bölgede ben işte Urfa'da bir yine akademisyen, öğrenciler inanılmaz, hatta Açık Radyo'nun da orada gündeme geldi. Onun da başka bir şekilde benim de konuşmam vardı. Orada başka bir başlık altındaydı konuşma. Yani şunu söyleyebilirim. Öğrenci ilgisi inanılmaz fazlaydı. Ben merkez yerlerde görmüyorum bu ilgiyi. Ve onlarla da temas ettik. İşte bütün çocuklar yörenin çocukları. Herkes şunda. Yani aslında paketin yetersizliklerini herkes konuşuyor. İşte bir taraftan Kandil, bir taraftan da İmralı bekleniyor. Kandil'den açıklamaları oldu. Ama inanın orta sınıf, hatta genel olarak Kürtlerin tamamı savaş istemiyor. Yorulmuş. Ve bu ama kandırılmak da istemiyor. Evet. Yani bugün en önemlisi kandırılmak. Yani bu halk 100 yıldır sürekli yalan söyleniyor. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yapıyorsun. Lozan'da birlikte çıkıyorsun. Dönüyorsun buraya, cumhuriyet ilan ediyorsun. Yok böyle bir şey diyorsun. Dolayısıyla sürekli telip ve yalan söylenmesi, sözünde durulmaması, ki bence ateşle oynuyor iktidar eğer bunları yerine getiremezse. Çünkü bu takdirde bu yani sonun son kandırılma, sözlerin yerine getirilmesi, ne getirilmemesi ya da yarım getirilmesi bu bölgede inkarı çok daha büyütür. Evet, iki şey ilave etmek istiyorum ben de. Bir tanesi dünkü Hürriyet'in yayınından sonra bugünkü Sol Gazete'de manşet yapmış. Onu paketten polis devleti çıktı diyor ve çeşitli hukukçularla konuşmuş. Turgut Kazan, Metin Feyzoğlu, Ayhan Erdoğan, Korkut Kanadoğlu ve hukukçular da genel olarak polis devleti anlamına geleceği konusunda birleşiyorlar. Hatta İnsan hakları bir yana 12 Eylül Anayasası'na bile aykırı olduğunu da söylüyorlar. Eyleme katılabilir diye önceden gözaltına almaları durumu ve önleme hapsi İçişleri Bakanı'nın savunduğu çok önemli bir durum. İkinci söylemek istediğim şey de Başbakan'ın kendisi bu pakete karşı çıkanların papağan gibi hareket ettiklerini söylemiş ve hiçbir teklifi beğenmiyorsunuz demiş ve özellikle de işte şeyi tehdit eden İsmail Saymaz'ı, gazeteci, Radikal Gazetesi'nden Eskişehir valisinin de iyi hoş bir arkadaşımızdır ama boşluğuna geldi filan gibi bir ifade kullanmış televizyonda. Yani aslında hiç hayra alamet şeyler değil bunlar. Nasıl bir boşluksa bu. Boşluklar belki de. Yani bu ilk değildi galiba. Ali İsmail Korkmaz'ın öldürüldüğü sırada da kendi arkadaşlarını kendi aralarında kavga edip sonra güvenlik güçlerine bu suçu atmaya çalışıyorlar demesi de galiba bir boşluktu. Sadece bir boşluktan bahsetmiyoruz ama Erdoğan tek bir boşluk olarak görmüş. Yani bunun nasıl bir boşlukla izah edileceğini zihni bir lapsus mu olarak, yani yanlış yapmış dediğini söylüyor tabii ama herhangi bir kovuşturma, polis devletinin bir başka özelliği de bu valilerin bu şekilde hükümet yetkililerinin, hükümete doğrudan bağlı olan insanların halk üzerine böyle bir şey baskı kurabilmelerine imkan veren bir durum doğuyor. Böyle tehlikeli bir şey yani çok. Şimdi gerçekten bir demokratikleşme yaşanacaksa böyle yaşanmaz. Bu net bir şey. Yani bunlarla olamayacağını ve sürekli verir gibi yapıp vermeyip daha büyüğünü almak suretiyle alanı daraltmak sınırlarına gelirsiniz iktidarlarınızın bir süre sonra. Çünkü bu kadar büyük bir sorunsalı olan ülkede bu meseleyi taşıyamazsınız. Örneğin yine Kürt meselesine dönecek olur, Kürt sorununa dönecek olursak, yani bir taraftan siz işte bir takım böyle açılımlar, paketler falan getirmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da dibinizde Suriye olaylarında orada Suriye'de yaşayan Kürtlerin ezilmesi için bir terör örgütüne yardım ediyorsunuz. Bu da sizin mesela Urfa'dan açılan kapılardan PYD güçleri geçemiyor ama öbürleri geçiyor. Şimdi bu da bir samimiyet şeyi. Yani siz dibinizdeki, komşunuzdaki ve ülkenizdeki Kürtlerin akrabalarını ortadan silmeye çalışan işte neydi Şam, Irak, İslam Devleti diye bir yapının güçlerine destek veriyorsunuz. O Kürtleri tasfiye etmesi için. Şimdi bu bir taraftan da içeride mış gibi bir açılım şeyiyle iç içesiniz. Dolayısıyla yani siz orada Esad rejimini hem yıkılmasını istiyorsunuz hem de Kürtlerin ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Bu tarafta da içeride de ya işte ana dilde eğitimi özel dershane okullarda yapın diyorsunuz. Böyle gerçekten samimiyet testinden geçemeyen bir durumla karşı karşıya. Yani sınırlar PYD ve Kürtler için kapalı ama diğerleri için, Irak Şam İslam Devleti için açık. Onun destekleyen örgütleri için açık. Ve onlar Kürt sivillere karşı yoğun bir şey geliştiriyorlar. Yok etme politikası geliştiriyorlar. Ve işte Birleşmiş Milletler değerlendirmelerine göre bu İslam Devleti uzantısı, El-Kaide uzantısı grupçukların sayısı 150 bine ulaşıyor. Siz bunları destekliyor bir pozisyondasınız. Bu nereye kadar? Yani 3 kilometre sınırınızdan 3 kilometre derin ilerideki Kürtlerin temizleyen, orada etnik anlamda Kürtlere temizlik yapan gruplara yardım ediyorsanız, içeride Kürtlerin haklarını nasıl verebilirsiniz ki? Evet, çok ciddi bir problematik yani böyle, yaratıyor. Şimdi samimiyseniz bir Kürt sorunu çözmede buna bütünsellik içerisinde bakmak durumundasınız. Ama siz zaten içeride de bir seçim sürecinde çatışma olmasın. Şu üç seçimi çatışmasız geçirmek istiyor. Ben ta başın neyse yani bunlarda bu çatışmasız geçirmek istiyor. Ve bıkmış insanlar. Gerçekten yani orta sınıf Kürtlerin büyük bir çoğunluğu yani bu verilmeyenler dile getirse de verilenler çerçevesi içerisinde de mutlu ve çocuklarının ölmesini istiyorlar. Zaten Kandil ve Bayık ve açıklamalarını okudum. Kalkan yeni yöntemlerden söz ediyor. Yani bunun içinde tabii çatışmalı yöntemler, savaş yöntemleri olsa bile başka yöntemleri de deneyebilir. Tabii Öcalan'ın tavrı henüz daha belli olmadı bildiğim kadarıyla, değil mi? Onun evet, ondan direkt bir açıklama gelmedi bu paket konusunda. Gelmedi. Fakat Cemil yani Bayık, Cemil Bayık demokrasi paketi kabak çıktı demiş. Kabak. Özünde kabaktır yani boştur diye konuşmuş. Kundurdu. Yani diyor ki bizi kandırmaya kalkmayın. Bakın Öcalan 2006 Erdoğan 2006'da Kürt sorunu vardır dediğinde Türkiye'de CHP askeriye ve bütün Kemalist ve ulusalcı grup ayaklandı ve ondan sonra o süreçte işte bir takım düzen sözler sarf edildi. Aynı Erdoğan 3 sene sonra Kürt sorunu yoktur dedi. Hatırlayın. Sonra 1000 kişiye yakın insan öldü Silvan'da arasında. Yani Silvan olayları başladı. Dolayısıyla artık tahammülü yok. İnsanlara yalan söylemeyeceksin. Söyleyeceklerini yapacaksın. Bu kandırılma yani söyledim geri aldım ve bunu bir seçimin malzemesi olarak, seçimlerin malzemesi olarak kullandım şeklinde bir şey tahammülü yok. Yani bunları dikkate almadıklarını da polis paketiyle de açıkçası görebiliyoruz yani. Evet, polis paketi tabii çok üstüne tuz biber iken çok çok önemli bir şey. Bunun üzerinde medyanın da büyük suskunluğu daha da endişe verici, biraz önce söylediğimiz gibi. Onlara da dokunacak yakında. Yani evet, evet. Çok... Cemil Bayık'ın sözlerinden bir şeyi de yani KCK eş başkanı olan PKK'nın temsilcilerinden Cemil Bayık'ın AKP hükümeti bu son paketle son kredisini harcamıştır. Ya çözüm iradesini ortaya koyacaktır ya da Kürtler yeni bir mücadele dönemi tarzı ve yöntemi ortaya koyacaklardır şeklinde bir konuşması olmuş. Ya, o enteresan. O mücadele tarzı ve yöntemi o aslında bölgedeki Kürtlerin arzularını da dikkate alınacağını gösteriyor. Çünkü yani çatışma istenci, çatışma ve savaş barış sonuna kadar denenmeli. İnsanların genel arzusu bu. Yani o bölgede bıkmış bir durumda insanlar. Yani bu şeyden ama yeniden bir şey yaşamak istenmiyor. Yani o zaman iş çok daha kitleselleşir. O yüzden ateşle oynuyor AK Parti iktidarı ve Erdoğan. Yani kendisinin ta şeyde de konuşmuştuk çok aylar önce, belki birkaç yıl önce bile gündeme getirdik. Yani kendi başkanlık süreci içerisinde ittifak arayışlarında Kürt sorunu çözermiş gibi yapmak ve bu şekilde bu süreci atlatmak istemesi ile karşı karşıya bir durum hasıl olursa, ki böyle gözüküyor, durum çok vahim noktalara ilerler. Çünkü birkaç sene öncesine göre farklı olan durum, güneyde bir Suriye meselesiyle karşı karşıya. Bu da Kürt ve Kürdistan sorunuyla da son derece bağlantılı bir durum. Onun için Suriye'de batmış ve bir dünyanın kabul ettiği bir terör örgütüne, bunun altını çiziyorum, bunlar yarın yani El-Kaide uzantısı El-Nusra'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nden kaynak transferi, silah transferi, eğitim, bunlar gerçekten ölçülemeyecek derecede sonuçları olan hususlardır. Ve zaten denklemin de dışına itilmiştir. Bunu da hele üstelik bir Kürt, Suriye sınırında bir Kürt oluşumunu önlemek için yapıyorsunuz. Durum samimiyetsizliğinin göstergesidir bu da. Yani bütün bunlar paket denilen, işte adına paket adı verilen meselenin sığlığını gösteriyor. Tabii en önemli mesele hala 12 Eylül Anayasası'nı koruyor bu iktidar. Yani evet. Muhalefeti bıraktı, muhalefet. Zaten 12 Eylül ana dilde eğitim, Türkiye'yi böyle, yani ne, zaten denklemde şey yok ki, CHP, MHP yok. İki tane evet dinamik kesim var. Bir barış demokrasi, yani Kürt siyasi hareketi, bir de muhafazakar siyaset. İki dinamik kesimden bir şey çıkacaksa çıkacak, ama bir tanesi yalan söylerse durum vahim. Yani ki bu tetikte bekleyen unsur kandırılmak, olayın yalan çıkması, eksik çıkması. Bu şu asıl, şu şekildeki demokratik paketi bile gerçekleştirememek, onun gerisine düşmek, ki polis paketi bunu gösteriyor ve meseleyi temel Kürt sorundan koparak, ha, örneğin bu mesela şey de gündeme geldi, onu gelmedi, onu da atladık. Zaman zaman hükümet bunda yaptığı şeyler oldu, bu hakikatler, yüzleşme, faili meçhullerle ilgili. Pakette böyle bir şey var mı? Hayır yok, yani ya, şeyleri falan hiç. En önemli yarayı kurutacak şey odur. Dersin ki sen, biz bunu bütün şeyler için şöyle bir hatta tutarsın bunun için bir İçişleri Bakanlığı'nda, İnsan Hakları'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nda birim bile kurursun. Kurul kurursun. Böyle bir şey de yok. Evet. Biz 17.500 faili cinayetten söz ediyoruz. Barışmak istiyorsan, çözmek istiyorsan hafızalardaki bunları ortaya çıkar. Onun için paket yani kafanın çok demokratikleşmediğini gösteriyor aslında. Yani AK Parti'den beklentilerini de bu zihniyetten, zihniyetin gelebileceği, yani esneyebileceği sınırların olduğunu pekala biliyorum. Yani bu hareket şey değil, sonuçta menbaasını, kaynağını biliyoruz. Ama yalan söylemeyeceksin. Göstermelik kalmayacak. Yani dile gelen şeyin en önemli şey bu. Dolayısıyla yani paketten önce paketten sonra bir değerlendirme yapmış olduk. sonuçta bir de bölgeye gitmiş olmanın da getirdiği bir avantajla oradaki insanları da dinleme fırsatını bulduk. Yani bu konuda AK Parti'nin izlediği politika medcezir halinde devam ederse bunun çok yüksek bir bedeli olduğunu daha yüksek. Evet, bu medcezir maliyetinin çok yüksek olacağını, siyasi maliyetinin söylemek mümkün. Bu medcezir olayının da çok çeşitli göstergeleri de, örnekleri de var. İşte bilmem daha önce 3. köprüyle, Boğaz'da yapılacak köprüyle ilgili söyledikleriyle taban tabana zıt uygulama ve söylemler geliştirdiğini gördüğümüz gibi, mesela şimdi de Suriye'ye çözüm olarak sınıra duvar yapılması gibi, evet, aslında aklın hayalin alamayacağı tuhaflıkta bir karar var. Ama biraz önce Can da işaret etti. Mesela daha önce İsrail'in duvarına karşı da bunun tamamen bir insanlığa karşı işlenmiş çok önemli bir suç, darbe olduğunu söyleyen demeçleri de var. Yani söylenenlerle bu, işte sizin dediğiniz tam bir medcezir durumu var ama bu hiç güven yaratmıyor. Yaratmadığı gibi korku ve endişeleri artıran bir şey oluyor. Burada herhalde süreyi bitirdik ama belki yarın yıl dönümü dolayısıyla bu tiplilerin Bahçeli evler 35. yılı. 35. Evet. yılında isterseniz, eğer vaktiniz olsa yarın ufak bir şey gerçekleştirelim onunla da ilgili. Ona sıra gelemedi. Bir de Suriye tezkeresini de demin seyrediğimiz hususa eklemek lazım. Tezkerede bu El Nusra'lar, Şam, Irak devleti filan, onlar hiç bahsedilmiyor. Bu da derkenan edilmesi gereken bir husus. Yarın Bahçelievler katliamının 35. yıl dönümü, 1978 8 Ekim gecesi gerçekleşen, Türkiye tarihinin en önemli, en derin izler bırakan olaylarından bir tanesini orada geçen yılları birlikte konuşabiliriz elbette. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Açık Gazete. Okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. Say you even thinking about time? Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays a fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. Everybody Plays the Fool adlı şarkıyı Main Ingredient grubundan dinledik. 1941'de bugün grubun elemanlarından Tony Sylvester'ın doğum günü doğmuştu bugün. Onun doğum gününde Everybody Plays the Fool çaldık. Soul müziğinin önemli gruplarından Main Ingredient. Şarkının başlığı da aslında durumumuzu herkes biraz aptalı oynuyor bize diye de şarkının anlamını da günümüze getirebiliriz dedik. Açık Radyo'dayız, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 10'a çeyrek var ve biraz dönelim bakalım neler oldu. 42 köylüye HES soruşturması diye bir haber var mesela, çok acayip. Rize'de doğal sit alanı ilan edilmesine rağmen hidroelektrik santrallerinin HES elektrik üretimine başladığı İkizdere Vadisi'nden gelen bir haber bu. Doğan Haber Ajansı'ndan yapımına yeni başlanan HES projesine tepki için geçen ay protesto düzenlemişler ve çok ilginç aslında. 42 kişi hakkında soruşturma başlatılmış. İzinsiz gösteri ve yürüyüş kanunlarının muhalefetten mi? Doğru. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, izinsizliği yok. Yani evet. O zaten bir kanun yok zaten. Mala zarar verme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali. Macunla neler yapmışlar? Evet, çok fena. Fakat hakkında soruşturma başlatılanlardan biri olan DEKAP İkizdere temsilcisi İsmet Ekşi de devam edecek mücadele demiş. Birileri bu tür baskı ve yıldırmalarla verdiğimiz mücadelenin önünü keseceğini zannediyor. Yanıldıklarını görecekler demiş. Bu dün olduğu gibi bugün de yarın da doğal yaşam alanlarımızı, tarihimizi ve kültürümüzü yok edecek, bizi yurtsuzlaştıracak, sularımızın kontrol altına alınıp ticarileştirilmesinin önünü açacak, derelerimizi ve vadilerimizi katledecek bu projelere asla izin vermeyeceğiz demiş. Gayet net söylemiş. Enerji Bakanı Yıldız'sa ilginç bir ifadede bulunmuş. İfade Radikal'in hayat bölümünden okuyoruz bunu da. Paris'e 40 kilometre uzaklıkta 4 tane nükleer santral varken bu şehri ziyaret eden 55 milyon turiste bir şey olmuyor da Mersin'deki turiste mi bir şey oluyor demiş. Ve başka açıklamalar da yapmış. Başka durumlar da var. Radyasyonun 6700 kat legal limitin üzerine çıktığı haberi de Enerji Bakanı'nın bu açıklamasıyla beraber geliyor. Bunu da Common Dreams'den aldım. Evet ama şunun altını çizmemiz lazım. Bu bir hatırlatmaydı aslında. Bu haberden sonra gelebilecek bir hatırlatmaydı. Türkiye'nin nükleer enerji konusunda neler düşündüğüne dair Mart ayından gelen bir haberdi aslında bu açıklama. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın bu açıklaması biraz geçmişe dayanıyor. Evet ama şimdi mesela Fukushima'da TEPCO, bu şirketi işleten yani bu işletmelerin sorumlusu olan şirket TEPCO açıklamış ve sayısız bir hatalar zincirinin sonuncusunu açıklamış. Evet, legal limitlerin, yasal limitlerin, sınırların 6700 katından fazlaya çıktığını söylemiş. 6700 kat. Evet, yani düşünmesi bile imkansız. Yani bir kat bile fazla olsa zaten olmaz. Çünkü limit o zaten yani. O zaman da belki bir şey olmuyor. O limitleri de tamamen kaldırmanın da bir zamanı gelmiş mi diye düşünmek lazım aslında. Yeni sızmalar, artan radyasyon ve sistem çöküntüsü var. Ve bütün dünyada da artık Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası camia el koysun ve bu korkunç tehdidi altından kalkamıyor Japonlar. Kalkılamaya da bilir. Biz el birliğiyle bir çözüm üretelim gibi şeyler var. Bu arada da Türkiye devam ediyor ama hem Sinop'ta hem de Akkuyu'da uğraşmaya. Evet, öğrenciler gönderilip yeni öğrenciler geliyor. Yani Rusya ile alakalı olarak böyle yürütülen bir takas süreci var. Yani bir şekilde bir halkla ilişkiler kampanyası olarak nitelendirilen haberleri de görebilmek mümkün. Nükleerle alakalı, nükleer enerjiyle alakalı bir haber daha vardı. Geçtiğimiz haftadan da biz yer veremedik buna ama geçtiğimiz hafta Perşembe günü deniz anaları İsveç'te bulunan dünyanın en büyük kaynar sulu. Aslında bir arada söyledik. Hı, yani. Benim aklımda o zaman kalmamış. En büyük kaynar sulu nükleer reaktörün kapanmasına neden olmuştu. İnternette ve sosyal medyada gayet sempatik bir şekilde yaklaşıldı bu olaya aslında şey diye. İnsanların yapamadığı ya da aktivistlerin yapamadıklarını deniz anaları bir şekilde yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar diye. Ama gayet de büyük bir sorun var galiba. Yani bu tıkanma süreci, o filtrelerdeki tıkanma süreci devam ettiği takdirde, ki deniz anaların sayısında da muazzam bir yükselişten bahsediliyor aynı zamanda. Evet, İsrail'de de olduğunu hatta konuşmuştuk, evet. Hatırlayacaksın. Evet, yani oldukça trajik bir şekilde bu iklim değişikliğiyle alakalı olarak yeni durumlardan da bahsedilebilir bu nükleer enerji konusunda. Evet. Kesinlikle bu konuda hiçbir araştırma olmadığı için bilemiyoruz. Deniz analarının bu anormal çoğalması, suların ısınmasıyla bağlantılı mı değil mi, ama kuvvetle tahmin edilebilir. Evet, yani reaktörün çalışması aynı zamanda reaktörün soğutma çalışmalarına durması manasına geliyor. Evet, Mersin'deki durumsa apayrı. Yani evet, zaten sıcak bir Japonya'da deniz. Olduğu gibi soğutma çalışmaları durduğu zaman buz kütleleri, devasa buz kütlelerini inşa etmek gibi bir şey düşünürsünüz. Şimdi radyasyon derken radyoaktif suyun Pennsylvania'dan birdenbire çıkmaya başladığını da gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da nereden akıyormuş? Atık su. Çok büyük bir radyoaktif kirlenmeden bahsediliyor. Fracking denilen, yani çatlatma yöntemiyle, işte petrol, yeni doğalgaz çıkartma yöntemleriyle onların atık sitelerinden çıkıyormuş. Guardian gazetesinde haberi bu. Duke Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma. Joseph'in Brine Treatment Facility diye bir yerde atık değerlendirme merkezinde, atık işleme merkezinde yapılmış. Ve bilim insanları şeyleri araştırmışlar ve 2 yıllık bir dönem sonunda bayağı klor, bromür, strontyum, radyum, oksijen ve hidrojen izotop kompozisyonları filan hepsi varmış ve derhal kapatılmasını istiyorlar. Zaten başka Fracking by the Numbers diye Environment America adlı, Amerika, Çevre Amerika adlı bir kuruluşun yeni raporu yayınlandı. Bu fracking, çatlatma patlatma yöntemleriyle, yatay kuyular açma yöntemleriyle rakamlar veriyor. 280 milyar galon toksik, sadece 2012 yılında 280 milyar galon toksik su atık çıkmış, zehirli. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece. Evet, sadece tabii bu fracking denen olaydan, çatlatma, hani müjde diye gazetelerin verdiği. Türkiye'de gelen. Türkiye'de de Enerji Bakanı filan da mutlulukla söylüyor, çatlatma yöntemleri Shell'le yapacağız dediği şey bu işte. 450 bin ton hava kirlenmesine yol açmış bir tek sene içinde. 250 milyar galon taze su kullanılmış 2005'ten bu yana. Bu sadece fracking denen yöntem için yani. Kaya gazı ya da çeşitli adlarla işte çatlatma. 360 bin yani hektar, bu 120 bin hektarlık alan degrade olmuş. Yani niteliğini, kirlenme yüzünden bozulmuş 2005'ten bu yana. Sadece 6-7 senelik bir araştırma bu. Ve 100 milyon ton da küresel ısınmaya bağlı kirlenmeden bahsediyorlar. Ve bu, demişler ki araştırmayı alın, raporu okuyun, daha etraflıcasına da bakın. Sayılar yalan söylemez. Bu fracking denen çatlatma, patlatma yöntemi, yatay kuyular açma vesaire yöntemi çok kirli ve yıkıcı bir şey çevreye veriyor. ve bunlar sadece daha kötüye gidecek demişler. Çok önemli bir rapor. Bütün raporun tamamını da okumak lazım. Durumun ne kadar endişe verici olduğunu göstermek için bunu da Common Dreams'den aldığımız bir haber. Ve tabii maalesef günün belki de en kötü haberine geçiyoruz. Şuna girmeden önce belki şeyden de bahsetmek gerekebilir. Türkiye'ye ne zaman gelecek Kaya Gazı? Taner Yıldız'ın geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı bir açıklama olmuştu. Kaya gazı potansiyelini bu alanda tecrübeli şirketlerle birlikte ortaya çıkarmak istiyoruz. Enerji ithalatımızı azaltacak her kaynağın peşine düşmeye ve sonuna kadar değerlendirmeye kararlıyız şeklinde yaptığı bir açıklamaydı bu. 4.6 trilyon bir şeyde rakamlarda veriyordu. Shell adlı firma üstlenecekmiş bunu ve önümüzdeki yılın başlarından itibaren de Türkiye'de biraz sonra bahsettiğiniz zararları olan, evet, kaya gazı çıkarma işlemlerine de girişilecekmiş. Evet. Maalesef dünyanın en büyük biyolojik çeşitliliğine, yeryüzünün en ilginç bitkilerinin ve hayvanlarının bir arada yaşadığı yer olan, yerlerden biri olan diyelim, Ekvador'daki Yasuni Milli Parkı da başlıyorlar petrol aramasında. Çünkü altında önemli bir petrol kaynağı varmış. Biz bunu çıkartmayalım ve dünyada bu kalsın, olağanüstü güzellikteki bu park, ama siz de bize bunun parasını hiç olmazsa bir bölümünü şey yapın demişlerdi. Dünyada ilgi görmedi Ekvador'dan. Başkan Kore'ye de bırakıyoruz artık uluslararası fonlarla bunu yapmayı, kurtarmayı çalışamayacağız diye. İki bölgesi fosil yakıt araştırmalarına başlıyorlarmış. Fakat çok büyük bir kaygı da yarattığına dair raporlar da devam ediyor. Bir başka kaygı konusu Greenpeace aktivistlerinin, 28 Greenpeace aktivistinin ve iki de gazetecinin, yani 30 kişinin Rus hükümetinde deniz haydutluğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Aralarında Türkiye'den de Gizem'in bulunduğu bir şey. Dünyanın dört bir tarafında gösteriler yapılıyor. Çok canlı, her taraftan geliyor. Yani Latin Amerika'dan da, Rusya'nın kendi içinden de, Washington DC'den de, Türkiye'den de. Yani aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Gizem Akan'ın da bulunduğu 29 kişi. Kuzey Buz Denizi'nde 30 kişi Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramaları çalışmalarını protesto ettikleri gerekçesiyle, sizin de bahsettiğiniz üzere, korsanlık suçlamasıyla komandolar tarafından, özel kuvvetler tarafından gözaltına alınmışlardı. Bunun için eylemler düzenleniyor ve bunların bir ayağı da Taksim'de tünel meydanında ortaya çıkmış. Greenpeace üyeleri yürüyüş yapmışlar Rus konsolosluğuna doğru ve burada gözaltına alınan ve yargılama kararını hep birlikte protesto etmişler. İngilizce ve Türkçe "Hepimiz aynı gemideyiz, Gizem'e özgürlük" yazılı pankartlar açmışlar. Evet, bu çok son derece önemli, çünkü biraz önce de çeşitli biçimlerde, başka haberlerde de söylediğimiz gibi, mesela Kanadalı bir gazeteci ve yani bir belgesel filmci, bir de doktorun kurtarılması için de önemli bir hamle yapılmıştı Mısır'da ve sonuç verdi. Elbette, yani ben resimler var, tek tek pankartlarda her birinin adı bu 30 kişiden konuyor, resmi konuyor, fotoğrafı ve özgür bırakın diye isimlerini ön isimleriyle devam ediyor. Bu Hindistan'da da var, Latin Amerika'da da var, Rusya'da var, Helsinki'de, Finlandiya'da da var. Mesela Britanya'da da Damon Albarn ve Paul Simon'un ve tanınmış müzisyenler ve Jude Law, tanınmış bir aktör de katılıyor. Rus Büyükelçiliği'nin önünde gösteri yapıyorlar. Evet, böyle bir durum var. Bir de iklim değişikliğine karşı dünyanın bütün büyük belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin ve bir Eco City Builders diye bir kuruluş var. Ekolojik şehir tasarlaması ve planlaması için yapılıyor. Bu da Interpress Service'ten aldığımız bir haber. Şimdi yerel düzeyde değişimi nasıl yaratırız diye belediyeler düzeyinde tartışmalar ve toplantılar yapılıyor. Bu da çok önemli aslında. Yenilenebilir enerjiden kaynaklarını sağlayan Danimarka şehirleri, birçok şehir deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyorlar. Bunun üzerinde daha etraflıca durma fırsatı bulabiliriz herhalde. Bu iyi bir, ilginç bir haber. Belki buna yarın da birazcık daha fazla yer verebiliriz. Bir de gene yarın üzerinde biraz daha durabileceğimiz çok ilginç bir şey var. İsviçre'de, dünyanın en zengin ülkelerinden biri, küçük müreffeh ülkelerinden birinde, Avrupa'da da görülen bir hareketin başını İsviçre çekiyor. Ücret ve gelir adaletsizliği, eşitsizliğine karşı temel gelir hakkı, vatandaş geliri üzerine müthiş bir gösteri yapmışlar. Görmeye değer yani. 130 bin imzalı İsviçre parlamentosuna bir şey gönderiyorlar ve ayrıca da çok ilginç bir kamyonla 8 milyon 5 centlik altın parayı şehrin ana meydanına boşaltıyorlar. Her bir vatandaş için, yurttaş için, İsviçre yurttaşı için temel bir şey. Bern'de parlamento binasının önüne yığıyorlar. Şahane. Evet, altın renkli ufak bozuk paralar. Bozuk paralar. Avuç avuç. Kamyonla. Evet, kamyonla yığılıyor. Bunun için de bir referandum yapılması söz konusu. Evet, referandum için 100 bin imza gerekiyormuş ve bu da toplanmış aynı zamanda. Toplanmış, 130 bin olmuş, evet. Ayşe Buğra'yla sosyal politika programlarında sık sık üzerinde durma fırsatı bulduğumuz çok temel kavramlardan biri bu da. Temel gelir, vatandaş geliri meselesi. Evet, diğer haberleri, yani mesela Soçi'de kış olimpiyatları ile ilgili bütün haberleşmeleri kontrol altına alacakmış FSB, Rusya. Yani NSA'den sonra Rusya'nın da herkesi gözetleme, dinleme, işitme durumu, büyük kulak, büyük göz, büyük abi operasyonları var. Onu da belki yarın artık konuşacağız. Şimdi bir something'le bitirelim. Beatles'ın George Harrison'ın bestesi Something adlı parçası 1969'da bugün piyasaya sunulmuş Beatles 45'lik plaklarından birinin A yüzü olarak ve hemen arkasından da bir numaraya yükselecektir. Something dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.